basenu ze strefą wellness, karaoke i dyskoteki w klubie Wikinga. Codziennie kino Bambino na dużym ekranie. Dzieci do lat 3 z pełnym wyżywieniem gratis. Norweska Dolina, a także Panorama Gór zapraszają. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Pożary w Grecji, turyści zmuszeni do ewakuacji. Viktor Orban zaapelował w Kijowie do Wołodymyra Zełońskiego o ustępstwa na rzecz rozpoczęcia rozmów pokojowych. To święto poświęcone jednej z najbardziej lubianych polskich słodkości. Dziś dzień jagodzianki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja w związku z sytuacją Polaków wzmagającej się pożarami Grecji. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński powiedział Polskiemu Radiu, że konsul w Atenach jest w kontakcie z turystami i rezydentami biur podróży. Sytuację bezpieczeństwa monitorują też greckie służby. Obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa turystów przede wszystkim spoczywa na władzach miejscowych i operatorach turystycznych i tam wszelkie działania, jak wynika z naszych informacji, odbywają się w sposób taki, że bezpieczeństwo naszych turystów jest zapewnione, możliwości wyjazdu z miejscowości są zapewnione i cały czas ta sytuacja wydaje się nieustannie pod kontrolą. Trudna sytuacja pożarowa jest m.in. na greckich wyspach. W związku z rozprzestrzeniającym się wczoraj ogniem na wyspie Kos konieczna była ewakuacja około 10 tysięcy osób. Na prawie 18 milionów złotych wyliczyła Najwyższa Izba Kontroli niegospodarność w wykonaniu budżetu przez Instytut Pamięci Narodowej za zeszły rok. Chodzi m.in. o nieprawidłowe przeznaczenie pieniędzy za najem pomieszczeń biurowych w Warszawie. W przypadku lokali w centrum stolicy wydatkowano niemal 8 milionów złotych. Z pomieszczeń nie korzystano przez rok. W jednym z takich biur utworzono centralny przystanek Historia. Jak mówił Maciej Andrzejewski z NIK-u, nieprawidłowości dostrzeżono również w przypadku dostawy wyposażenia obiektu. Ponad 370 tysięcy złotych zapłacił IPN w 2023 roku za 3 kapsuły multimedialne, które do końca tego roku nie zostały dostarczone. Pomimo tego potwierdzono ich odbiór w grudniu 2023 roku. Podczas kontroli okazało się, że płynęły one dopiero do Polski i w połowie marca 2024 roku znajdowały się na Oceanie Indyjskim w okolicach Madagaskaru. Dotarły ostatecznie do Polski po upływie 3,5 miesiąca od ich fikcyjnego odbioru. Inne nieprawidłowości związane są z przeznaczeniem 30 tysięcy złotych na ochronę osobistą kierownictwa IPN-u. Według Macieja Andrzejewskiego miała ona działać bez wymaganej koncesji. IPN zakładał, że w zakres czynności ochroniarzy wchodzić będzie użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego, a co najmniej w przypadku 3 podróży zagranicznych prezesowi miał towarzyszyć ochroniarz uzbrojony w broń palną. W tym tygodniu w związku z niegospodarnością IPN-u Izba złoży do prokuratury zawiadomienie wobec 4 osób. Będą one dotyczyć dyrektora generalnego Instytutu, 2 jego pracowników oraz ochroniarza. Premier Węgier Viktor Orban pojawił się dziś z niezapowiadaną w mediach wizytą w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Zełenskim i zaapelował do niego o ustępstwa na rzecz rozpoczęcia rozmów pokojowych. O szczegółach Paweł Buszko. Viktor Orban na wspólnej konferencji prasowej oświadczył, że ceni inicjatywy Wołodymyra Zełenskiego do osiągnięcia pokoju. Jak jednak zaznaczył, poprosił ukraińskiego prezydenta, aby ten przemyślał swoją pozycję i zgodził się, aby w celu rozpoczęcia rozmów przerwać ogień. To, jak mówił, mogłoby przyspieszyć tempo rozmów pokojowych. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że Węgry były uczestnikiem niedawnego szczytu pokojowego w Szwajcarii. Jak zaznaczył, liczy na ich aktywny udział w kolejnym posiedzeniu tej inicjatywy w tym roku. Będziemy wdzięczni Węgrom za wsparcie i aktywność. Media nad Dnieprem przypominają, że pozycja Węgier, które od wczoraj sprawują unijną prezydencję, jest najbardziej prorosyjska ze wszystkich krajów Unii, a węgierskie władze wielokrotnie krytycznie wypowiadały się co do wojskowej pomocy dla Ukrainy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Dzień Jagodzianki. Tradycyjna drożdżówka z nadzieniem jagodowym ma wielu miłośników w całym kraju. Z ich produkcji słynie Augustów. Tradycja wypiekania jagodzianek jest tu ściśle związana z letnim sezonem turystycznym oraz bogactwem okolicznych lasów w jagody. Są najlepsze w Augustowie.

AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro 128 giga za 4699 zł. A w 24 ratach tylko 196 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 15:09. W tonacji trójki. Put my finger on it now. The child has grown. Pamiętam, jak 19 lat temu z zapartym tchem oglądałem te koncerty. 2 lipca 2005 roku, 10 koncertów Live Aid, po raz ostatni wtedy na scenie Pink Floyd, w tym składzie Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason i Richard Wright. Wtedy wierzyliśmy, że muzyka może zmienić świat na lepsze, a najlepszym dowodem na tę tezę jest to, że jeden z koncertów odbył się w Moskwie, na Placu Czerwonym. Proszę sobie teraz to wszystko wyobrazić. 19 lat minęło. Pink Floyd na początek naszego spotkania we wtorkowej tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie znam dnia, na szczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza, nie po słodze. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrową mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie. Gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi tylko tam, pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą mnie do łez, w sumie z nimi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Sam już nie wiem, ile razy pytałem członków zespołu Raz, Dwa, Trzy, kiedy wreszcie ta nowa płyta. I tak minęło 14 lat. Ale jeśli Państwo zobaczą gdzieś w okolicy plakat z takim oto napisem Człowiek czasami serce otworzy, piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego i taki największy napis Raz, Dwa, Trzy, proszę nie wahać się ani chwili. Zejdą raz i drugi kobieta z przeszłością, mężczyzna po przejściach. Bardzo się męczą, męczą przez czas długi. Co zrobić z tą miłością? O! Wracają nad ranem nie same. On już słyszał o życiu złamanym. Ona już wie, już zna tę historię, że żona go nie rozumie, że wcale ze sobą nie śpią. Ona na pamięć umie. A gdy przyjdzie zapomnieć ich pamięć, to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć, czy te oczy mogą kłamać, czy ja mógłbym serce złamać. Kiedyś to zrozumiesz sama. Mogą kłamać, czy te oczy mogą kłamać, czy ja mógłbym serce złamać, kiedy się farsa zmienia w dramat, czy te oczy mogą kłamać. W życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźnie po przejściach, kąt wynajdują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia. On zapomina na rok te dziewczyny bardzo długimi nogami. Co wraca?

Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Cieszyńska w wersji koncertowej. Grupa Mozarta, Jaromir Nochawica i Artur Andrus. Za 22 minuty 16. To jest wtorkowa tonacja trójki. Co prawda i Jaromir, i Artur zaśpiewali, że człowiek tak do końca nie wie, co go czeka, ale ja wiem, że czeka nas bardzo ważna premiera płytowa. Już w najbliższy piątek premiera Adam's Apple, premiera koncertu skrzypcowego Mateusza Smoczyńskiego. Thank you. Adam's Apple, część trzecia, nosi tytuł Temptation. 5 lipca premiera tego nowego albumu Mateusza Smoczyńskiego. Mateusz będzie gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i właśnie o tej płycie sobie porozmawiamy. Przy okazji zapraszam Państwa do słuchania podcastów audycji Mało Obiektywnie. Te wszystkie rozmowy o muzyce, które nam się przydarzają na antenie Trójki z piątku na sobotę po północy, trafiają właśnie do podcastów trójkowych. Wystarczy otworzyć stronę z podcastami i tam odnaleźć audycję Mało Obiektywnie. Polecam serdecznie. Mateusz Smoczyński, najbardziej zapracowany muzyk świata. To będzie też doskonale słychać w tej rozmowie z piątku na sobotę, mam nadzieję, bo Mateusz zawsze pięknie opowiada o tym, co się dzieje, a o ile znam jego możliwości, możliwości Atom String Quartet, to na pewno dzieje się mnóstwo dobra. To 5 lipca właśnie ta premiera Adam's Apple, a na potwierdzenie tej tezy, że to jeden z najbardziej zapracowanych muzyków świata, nie świadczy też to, że 7 lipca w niedzielę na zakończenie 15-letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa w Radziejowicach Mateusz Smoczyński zagra jeszcze inny swój koncert. Koncert na saksofon, skrzypce i orkiestrę zatytułowany Twin Peaks. No i to właściwie już nam sporo wyjaśnia. Koncert finałowy 7 lipca o godzinie 21:00, Pałac w Radziejowicach, na zakończenie 15-letniego festiwalu imienia Jerzego Waldorfa. A wystąpią Branford Marsalis, saksofon, Mateusz Smoczyński, skrzypce i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. Twin Peaks to nam chyba sporo wyjaśnia. Don't let yourself be hurt this time. Julie Cruz, Angelo Badalamenti, David Lynch, muzyka z serialu Twin Peaks. I tak się zasłuchujemy w piękny, zwiewny głos Julie Cruz, a tu już na zegarze za 10 minut 16. Memories from New York to z nowej płyty Marcina Wądołowskiego Organic Generation. I tak dobiega końca nasze spotkanie w tej letniej, wtorkowej tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 15 z minutami. A pożegnamy się tym trzecim, którego zabrakło w tym utworze. Już wyjaśniam wszystko. Marcin Wądołowski, Kajetan Galas przed chwilą, a dołącza do nich teraz jubilat dzisiejszy. Adam Czerwiński, także autor tej kompozycji. 20 Pickles. To smacznych ogórków w takim razie. Thank you.